به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، این سوره است که آن را فرو فرستادیم و عمل به آن را واجب نمودیم و در آن آیات روشنی نازل کردیم، شاید شما متذکر شدید. هر یک از زن و مرد زناکار را 100 تازیانه بزنید و نباید رأفت و محبت کاذب نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود. اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند. مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند. از زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد. و این کار بر مؤمنان حرام شده است. و کسانی که زنان پاکدامن را متهم می کنند، سپس 4 شاهد بر مدعای خود نمی آورند. آنها را 80 تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید. آنها همان فاسقانند. مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند و جبران نمایند، که خداوند آنها را می بخشد. زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. و کسانی که همسران خود را به عمل منافی عفت متهم می کنند و گواهانی جز خودشان ندارند، هر یک از آنها باید 4 مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از راستگویان است. و در 5 بار بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. آن زن نیز می تواند کیفر زنا را از خود دور کند، به این طریق که 4 بار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد در این نسبتی که به او می دهد از دروغگویان است. و بار 5 بگوید که غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگویان باشد. و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و اینکه او توبه پذیر و حکیم است، بسیاری از شما گرفتار مجازات سخت الهی میشوند. مسلماً کسانی که آن تهمت عظیم را عنوان کردند گروهی متشکل و توطئه‌گر از شما بودند. اما گمان نکنید این ماجرا برای شما بد است، بلکه خیر شما در آن است. آنها هر کدام سهم خود را از این گناهی که مرتکب شدند دارند و از آنان کسی که بخش مهم آن را بر عهده داشت عذاب عظیم می‌برد. چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید، مردان و زنان با ایمان نسبت به خود و کسی که همچون خود آنها بود گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغی بزرگ و آشکار است؟ چرا 4 شاهد برای آن نیاوردند؟ اکنون که این گواهان را نیاوردند، آنان در پیشگاه خدا دروغگویانند. و اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت شامل شما نمی شد، به خاطر این گناهی که کردی، عذاب سختی به شما می دهد. به خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می دیدید و با دهان خود سخنی می گفتید که به آن یقین نداشتید و آن را کوچک می پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگید. چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید ما حق نداریم که به این سخن تکلم کنیم؟ خداوندا منزهی تو، این بهتان بزرگی است. خداوند شما را اندرز می‌دهد که هرگز چنین کاری را تکرار نکنید اگر ایمان دارید. خداوند آیات را برای شما بیان می‌کند و خدا دانا و حکیم. کسانی که دوست دارند زشتی‌ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت. و خداوند می داند و شما نمی داند. و اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود و اینکه خدا مهربان و رحیم است، مجازات سختی دامنتان را می گرفت. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو به گامهای شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شود. ولی خداوند هر که را بخواهد تزکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. کسانی که زنان پاکدامن و بیخبر از هر گونه آلودگی و مؤمن را متهم می‌سازند، در دنیا و آخرت از رحمت الهی بدورند و عذاب بزرگی برای آنهاست. در آن روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها به اعمالی که مرتکب می شدند گواهی می دهند. آن روز خداوند جزای واقعی آنان را بی کم و کاست می دهند و می دانند که خداوند حق آشکار است. زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلق دارند و زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاکند. اینان از نسبت‌های ناروایی که ناپاکان به آنها می‌دهند مبرا هستند و برای آنان آموزش الهی و روزی پرارزشی است. ای کسانی که ایمان آورده اید، در خانه‌های غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است، شاید متذکر شد. و اگر کسی را در آن نیافتید وارد نشوید تا به شما اجازه داده شد. اگر گفته شد بازگردید، این برای شما پاکیزه تر است. و خداوند به آن چه انجام می دهید آگاه است. ولی گناهی بر شما نیست که وارد خانه های غیر مسکونی بشوید که در آن متاعی متعلق به شما وجود دارد. و خدا آن چه را آشکار می کنید و آن چه را پنهان می دارید می داند. به مؤمنان بگو چشم های خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر است. خداوند از آن چه انجام می دهید آگاه است. و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را از نگاه هوس آلود فرو گیرند و دامان خیش را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و اطراف روسری های خود را بر سینه خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود. و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان همکیششان یا بردگانشان کنیزانشان یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهای خود را بر زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسند و همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان تا رستگار شد. مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را. اگر فقیر و تنگ دست باشند خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد. خداوند گشایش دهنده و آگاه است و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی‌یابند باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز گرداند. و آن بردگانتان که خواستار مکاتبه قرارداد مخصوص برای آزاد شدن هستند با آنان قرارداد ببندید. اگر رشد و صلاح در آنان احساس می‌کنید که بعد از آزادی توانایی زندگی مستقل را دارند و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید و کنیزان خود را برای دستیابی به متاع ناپایدار زندگی دنیا مجبور به خودفروشی نکنید. اگر خودشان می‌خواهند پاک بمانند و هر کس آنها را بر این کار اجبار کند سپس پشیمان گردند. خداوند بعد از این اجبار آنها آمرزنده و مهربان است. توبه کنید و بازگردید تا خدا شما را ببخشد. ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین می کند و اخباری از کسانی که پیش از شما بودند و موعظه و اندرزی برای پرهیزگاران. خداوند نور آسمان ها و زمین است. مثل نور خداوند همانند چراغدانی است که در آن چراغی پرفروغ باشد. آن چراغ در حبابی قرار گیرد، حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان. این چراغ با روغنی افروخته می شود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی است و نه غربی. روغنش آنچنان صاف و خالص است که نزدیک است بدون تماس با آتش شعله ور شد. نوری است بر فراز نوری و خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند. و خدا برای مردم مثل ها می زند و خداوند به هر چیزی داناست. این چراغ پرفروغ در خانه های قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای آن را بالا برد تا از دست برد شیاطین و هوس بازان در امان باشد. خانه هایی که نام خدا در آنها برده می شود و صبح شام در آنها تسبیح او می گوید. مردانی که نه تجارت و نه معامله ای آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند، آنها از روزی می ترسند که در آن دلها و چشمها زیر رو می شود. آنها به سراغ این کارها می روند تا خداوند آنان را به بهترین اعمالی که انجام داده اند پاداشته و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید و خداوند به هر کس بخواهد بی حساب روزی می دهد و از مواهب بی انتهای خیش بهره‌مند است. کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است در یک کویر که انسان تشنه از دور آن را آب می پندارد، اما هنگامی که به سراغ آن می آید چیزی نمی یابد و خدا را نزد آن می یابد که حساب او را به طور کامل می دهد و خداوند سریع الحساب است. یا همچون ظلماتی در یک دریای عمیق و پهناور که موج آن را پوشانده و بر فراز آن موج دیگری و بر فراز آن ابری تاریک است، ظلمت‌هایی یکی بر فراز دیگری، آن گونه که هرگاه دست خود را خارج کند ممکن نیست آن را ببیند و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده نوری برای او نیست. آیا ندیدی تمام آنان که در آسمان‌ها و زمینند برای خدا تسبیح می‌کنند و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گسترده‌اند؟ هر یک از آنها نماز و تسبیح خود را می‌داند و خداوند به آن چه انجام می‌دهند داناست و برای خداست حکومت و مالکیت آسمان‌ها و زمین و بازگشت تمامی موجودات به سوی اوست. آیا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرامی می‌راند، سپس میان آنها پیوند می‌دهد و بعد آن را متراکم می‌سازد؟ در این حال دانه‌های باران را می‌بینی که از لابلای آن خارج می‌شود و از آسمان، از کوه‌ها که در آن است، ابرهایی که همچون کوه‌ها انباشته شده‌اند، دانه‌های تگرگ نازل می‌کند و هر کس را بخواهد به وسیله آن زیان می‌رساند و از هر کس بخواهد این زیان را برطرف می‌کند. نزدیک است درخشندگی برق آن ابرها چشم‌ها را ببرد. خداوند شب و روز را دگرگون می‌سازد. در این عبرتی است برای صاحبان بصیرت و خداوند هر جنبنده‌ای را از آب یافت. گروهی از آنها بر شکم خود راه می‌روند و گروهی بر دو پا، گروهی بر چهار پا راه می‌روند. خداوند هر چه را بخواهد می‌آفریند، زیرا خدا بر همه چیز تواناست. ما آیات روشنگری نازل کردیم و خدا هر چه را بخواهد به صراط مستقیم هدایت می‌کند. آنها می‌گویند به خدا و پیامبر ایمان داریم و اطاعت می‌کنیم، ولی بعد از این ادعا گروهی از آنان رویگردان می‌شوند. آنها در حقیقت مؤمن نیستند و هنگامی که از آنان دعوت شود که به سوی خدا و پیامبرش بیایند تا در میانشان داوری کند، ناگهان گروهی از آنان رویگردان می شود. ولی اگر حق داشته باشند و داوری به نفع آنان شود، با سرعت و تسلیم به سوی او می آیند. آیا در دلهای آنان بیماری است؟ یا شک و تردید دارند؟ یا می ترسند خدا و رسولش بر آنان ستم کنند؟ نه، بلکه آنها خودشان ستم دارند. سخن مؤمنان هنگامی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان داوری کند، تنها این است که میگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و اینها همان رستگاران واقعی هستند و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و از خدا بترسد و از مخالفت فرمانش بپرهیزد، چون این کسانی همان پیروزمندان واقعی هستند. آنها با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهی از خانه و اموال خود بیرون می روند و جان را در طبق اخلاص گذارده تقدیم می کنند. بگو سوگند یاد نکنید، شما طاعت خالصانه نشان دهید که خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. بگو خدا را اطاعت کنید و از پیامبرش فرمان برید و اگر سرپیچی نمایید، پیامبر مسئول اعمال خیش است و شما مسئول اعمال خود، اما اگر از او اطاعت کنید هدایت خواهید شد و بر پیامبر چیزی جز رساندن آشکار نیست. خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند وعده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می‌کند، آنچنان که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کافر شوند آنها فاسقانند. و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و رسول خدا را اطاعت کنید تا مشمول رحمت او شدید. گمان مبر کافران می توانند از چنگال مجازات الهی در زمین فرار کنند. جایگاه آنان آتش است و چه بد جایگاهی است. ای کسانی که ایمان آورده اید، بردگان شما و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیدند در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند. پیش از نماز صبح و نیمروز هنگامی که لباسهای معمولی خود را بیرون می آورید و بعد از نماز عشا این سه وقت خصوصی برای شماست. اما بعد از این سه وقت گناهی بر شما و بر آنان نیست که بدون اذن وارد شوند و بر گرد یکدیگر بگردند و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایند. این گونه خداوند آیات را برای شما بیان می کند و خداوند دانا و حکیم است. و هنگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بگیرند، همان گونه که اشخاصی که پیش از آنان بودند اجازه می دهند. اینچنین خداوند آیاتش را برای شما بیان می کند و خدا دانا و حکیم است. و زنان از کار افتاده‌ای که امید به ازدواج ندارند گناهی بر آنان نیست که لباسهای روحین خود را بر زمین بگذارند، به شرط اینکه در برابر مردم خود آرایی نکنند و اگر خود را بپوشانند برای آنان بهتر است و خداوند شنوا و داناست. بر نابینا و افراد لنگ و بیمار گناهی نیست که با شما هم قضا شدند و بر شما نیز گناهی نیست که از خانه های خودتان، خانه های فرزندان یا همسرانتان که خانه خود شما محسوب می شود بدون اجازه خاصی عذاب خورید. و همچنین خانه های پدرانتان یا خانه های مادرانتان یا خانه های برادرانتان یا خانه های خواهرانتان یا خانه های عموهایتان یا خانه های عمه‌هایتان یا خانه های دایی‌هایتان یا خانه های خاله‌هایتان یا خانه‌ای که کلیدش در اختیار شماست یا خانه های دوستانتان بر شما گناهی نیست که به طور دست جمعی یا جداگانه قضا بخورید. و هنگامی که داخل خانه شدید به خویشتن سلام کنید. سلام و تحیتی از سوی خداوند، سلامی پر برکت و پاکیزه. این گونه خداوند آیات را برای شما روشن می کند. باشد که بیانیش. مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند و هنگامی که در کار مهمی با او باشند بی اجازه او جایی نمی روند. کسانی که از تو اجازه می گیرند به راستی به خدا و پیامبرش ایمان آوردند. در این صورت هرگاه برای بعضی کارهای مهم خود از تو اجازه بخواهند به هر یک از آنان که می خواهی و صلاح می بینی اجازه ده و برایشان از خداوند آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است. صدا کردن پیامبر را در میان خود مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهید. خداوند کسانی از شما را که پشت سر دیگران پنهان می شوند و یکی پس از دیگری فرار می کنند می داند. پس آنان که فرمان او را مخالفت می کنند باید بترسند از این که فتنه ای دامنشان را بگیرند یا عذابی دردناک به آنها رسد. آگاه باشید که برای خداست آنچه در آسمان ها و زمین است. او می داند آنچه را که شما بران هستید و می داند روزی را که به سوی او باز می گردند و در آن روز آنها را از اعمالی که انجام دادند آگاه می سازد و خداوند به هر چیزی داناست.